ओम ज्ञानतिरंधस्य ज्ञानं जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण भक्ति बहुत सरल है, इसमें समझना कुछ कठिन नहीं है। कृष्ण भक्ति करो भाई, वो कुत्ते को भी कृष्ण भक्ति करने का उपदेश देना चाहिए। यदि हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो हम ऐसे बिना कारण से गुस्सा होते चलाते हैं और उसका फल होते है कि अगला जन्म में हम कुत्ता बन जाते हैं। यंग वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम ए वाइति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। भगवद गीता का श्लोक है, इसका अर्थ क्या है कौन बोल सकते? हमारे दीक्षित भक्त के अलावा कोई बोल सकते इस श्लोक का क्या मतलब है? नहीं, वो मतलब नहीं है। मतलब है कि जो चिंतन हम या स्मरण हम करते हैं मृत्यु का काल में, उसके अनुसार हमारा अगला जन्म होते हैं। तो इस प्रकार यदि हम पूरे जीवन में काम क्रोध लोभ इत्यादि परायण होते हैं तो मृत्यु का काल में वो सब संस्कार मन में आएगा, और इसके अनुसार यदि हम जीवन में बहुत क्रोध करते हैं तो शायद अगला जन्म तो शेर होगा, या यदि हम बहुत मांस खाते हैं तो शायद हम मांस खाने के लिए योग्य शरीर मिलेगा, जैसे कुत्ता का प्रिय खाना है मांस। और सत्वगुणी मनुष्यों का खाना है शाक फल चीनी अनाज दूध इत्यादि। तो तमगुणी होने से सत्वगुणी अच्छा है, परंतु हमारा प्रचार नहीं है शाकाहारी बन जाओ, वो हमारा प्रचार नहीं है। हमारा प्रचार तंबाकू शराब छोड़ दो, वो हमारा प्रचार नहीं है। हमारा प्रचार केवल सदाचार पालन करना ऐसे नहीं है। तो सदाचारी सात्विक होने से हम स्वर्ग जा सकते, परंतु हमारा लक्ष्य है कृष्ण भक्ति करना। और कृष्ण भक्ति में शाकाहार सादाचार पालन करना वो सब कृष्ण भक्ति के अंतर्गत है। मैं शाकाहारी नहीं हूं। आप लोग मुझे विश्वास करते हैं क्या? मैं क्या मांसाहारी हूं? वो मांसाहारी भी नहीं हूं। तो क्या खाली हवा खाते हूं? वो भी सही नहीं है। मैं जलाहारी भी नहीं हूं। तो हम कृष्ण प्रसाद का सेवन करते हैं। ये कृष्ण प्रसाद वो साधारण शाकाहार नहीं है। तो बंदर भी शाकाहारी है, लेकिन हम बंदर नहीं है। कृष्ण प्रसाद अप्राकृत वस्तु है, शाकाहार वो सात्विक है। एक्चुअली वैदिक कोश में ये शाकाहार शब्द नहीं है। आमिष और निरामिष ये दो शब्द है। आमिष का मतलब उस प्रकार का आहार जो सभ्य मनुष्यों लेते हैं, नहीं निरामिष। आमिष का मतलब अमेध्य, तो उसमें मांस मछली अंडा वो सब है। और मांस मछली अंडा के समान है प्याज रसून, ये सब तामसिक आहार है। तो तामसिक आहार लेने से सात्विक आहार अच्छा है, परंतु उससे और भी अच्छा है केवल कृष्ण प्रसाद का सेवन करना। हम भोजन नहीं लेते, भोजन का मतलब वो खाने का चीज जो हम स्वयं भुगते हैं। तो बड़ीलाल दुकान जाओ, आइसक्रीम खरीद लो, कितना स्वाद है उसमें, हम ऐसे नहीं कहते हैं। हम सभी प्रकार का स्वादिष्ट आहार, इसका मतलब शुद्ध शाकाहारी आहार भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं। उसमें प्याज लहसुन भी नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण प्याज लहसुन नहीं लेते। तो वो सब भगवान कृष्ण को हम अर्पण करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात मेरे भक्त, कृष्ण के भक्त, जो सब नियम पालन करके मुझको फूल फल जल पत्र अर्पण करते हैं भक्ति के साथ, वो सब चीज मैं ग्रहण करता हूँ। तो भगवान कृष्ण हमको सब कुछ देते हैं। हम अनेक प्रकार का खाना मिलते हैं, वो सब अनाज दूध दही वो सब कहाँ से आते हैं। कुछ दिन के पहले चुनाव था और गुजरात में भाजप वापस आया था, तो कौन हमको अनाज जल दूध शाक सब्जी फल फल वो सब हमको कौन देते है? सोनिया गांधी हमको देते है ना, नरेंद्र मोदी हमको देते है? नहीं, भगवान कृष्ण हमको देते है। जय किसान, जय जवान, जय कृष्ण। जय किसान अर्थात वो खेती से हम खाना का चीज मिलते, और जय जवान तो पाकिस्तान से जवानों हमको रक्षा करते। जय ऑटो रिक्शा, जय कृष्ण, जय भगवान श्री कृष्ण। अनाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अनसंभवः यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। ये भगवद गीता का श्लोक है ने? ये अन्न अर्थात अनाज कहाँ से आते हैं? तो जितने भी फर्टिलाइजर हम डालते हैं, अगर पानी नहीं हो तो वो बीज से अनाज नहीं आएगा। तो पानी कहाँ से आते हैं? तो नर्मदा पानी नहीं, इस तरफ तो नर्मदा पानी नहीं मिलते हैं, अहमदाबाद के पास और पूरा उत्तर गुजरात में मिलते हैं। तो पानी भगवान श्री कृष्ण की सृष्टि है। पर्जन अर्थात बारिश से पानी आते है, अगर बारिश नहीं हो तो बड़ी समस्या होती है ने? तो बारिश कैसे आते है? वो यज्ञ करने से। और केवल अनाज बारिश नहीं, वो सब वंचित वस्तुओं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम मिलते। तो यज्ञ कर्म समुद्भव, सत्कर्म पालन करने से यज्ञ करना संभव है। तो हमारे नित्य प्रयोजन सब भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं, और इसलिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ तो ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन यज्ञ भगवान विष्णु का दूसरा नाम है, और ये सब यज्ञ जो होते हैं वैदिक शास्त्र में वो लिखते है कि वो सब यज्ञ केवल भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो कलि युग में एक यज्ञ खाली एक प्रकार का यज्ञ करना संभव है। पूर्व काल में शुद्ध ब्राह्मणों थे, तपस्वी मनस्वी विद्वान ब्राह्मण थे। आज काल खाली पैसे मांगने वाले ब्राह्मण है, तंबाकू खाने वाले उस प्रकार का ब्राह्मण है, तो कुछ मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं जानते। कुछ मंत्र अशुद्ध उच्चारण करके बोलते हैं, वो मंत्र जो बोलते हैं उसका अर्थ भी नहीं जानते। एक बार मैं दक्षिण भारत में था, विशाखापट्टनम में था, और एक ब्राह्मण और मंदिर में एक ब्राह्मण उन लोगों के लिए पूजा कर रहा था और कुछ मंत्र उच्चारण किया था। तो ये पूजा कार्य, उसका पूजा कार्य समाप्त होने के पश्चात मैं उससे पूछा, ये सब मंत्र का क्या अर्थ है? मुझको मुझे मालूम नहीं, अर्थ का क्या समझने का क्या जरूरत है? मेरा पिताजी मुझको सिखाया है, यही मेरी वृत्ति है। मैं ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग दीप अर्पण करते हो, लोग मुझको पैसे दे दे और मंत्र समझने का क्या जरूरत है, ऐसे मुझको बोला। तो ऐसी ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करने से या यज्ञ करने से क्या फायदा होता है? भगवान संतुष्ट नहीं होते, खाली ब्राह्मण संतुष्ट होते, पैसे मिलते, और उनके मूर्खों कस्टमर वे भी संतुष्ट होते। तो इसलिए पूर्व काल जैसे यज्ञ करने से कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए कलि युग में खाली एक यज्ञ शास्त्र से अनुमोदित है, हरि नाम यज्ञ। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, ये मंत्र बोलना चाहिए। वो मंत्र नहीं, नहीं नहीं, भूल मंत्र कहते हैं। हरे कृष्ण कहो, सुखी रहो, कृष्ण भक्त निष्काम तेव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। तो अभक्त जनों का एक मुख्य लक्षण है कि वे अशांत रहते हैं। तो सब लोग तो उस प्रकार नहीं चलाते, लेकिन सब अशांत है। आधुनिक जमाना का एक मुख्य लक्षण है कि सब अशांत है, सब कभो तनाव होते हैं और चिंता भी बहुत ज्यादा होते हैं, और सब लोग तो जो भी स्थिति में हो तो संतुष्ट नहीं रहते। अगर किसी का आमदनी है 10,000 रुपया महीने में, तो 20,000 चाहते। अगर किसी का 1,00,000 रुपया महीने में आए होते तो 2,00,000 चाहते। अगर किसी का 1 करोड़ वो सब आमदनी आमदनी आमदनी ऐसे अगर हो तो वे भी संतुष्ट नहीं है, दोनों भाई संतुष्ट नहीं, हमेशा कंपटीशन करते हैं। तो रोज करोड़ रुपया कमाते हैं तो फिर भी संतुष्ट नहीं है। तो देखो, भौतिक इच्छाएं की पूर्ति कभी भी नहीं होती है, और कृष्ण भक्तों तो जो भी स्थिति में हो संतुष्ट है। ठीक है, भगवान कृष्ण जो हमको देते हैं हम ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण के भक्तों संतुष्ट होते केवल उनका नाम लेने से, और कुछ प्रसाद मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त बहुत है इतिहास में, प्रसिद्ध गुजरात में थे सुदामा पोरबंदर, सुदामा पुरी है आजकल, पोरबंदर फेमस है स्मगलिंग के लिए और महात्मा गांधी के लिए, महात्मा गांधी का जन्म स्थान। बहुत दिन के पहले 5000 सालों के पहले जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहते थे तो वहां से कितने दूर है, 300 किलोमीटर ऐसे किलोमीटर दूरी है पोरबंदर, और वहां सुदामा विप्र रहते थे और बहुत दरिद्र था, फिर भी संतुष्ट थे कि भगवान मुझको बहुत दयाल है क्योंकि मुझको ज्यादा पैसा नहीं देते, ऐसा सोच रहे थे कि यदि मेरे पास ज्यादा धन था तो मैं बहुत अहंकारी होता, फिर मेरा भगवत स्मरण नहीं होता, तो भगवान श्री कृष्ण मुझको इतना दयाल है कि मुझको पैसा नहीं देते, उस समय तो पैसा नहीं था तो कुछ भी धन नहीं देते, ऐसे सोच रहा था। लेकिन सुदामा की पत्नी की बुद्धि और व्यवहारिक थी कि आप परम भगवत है लेकिन मैं कैसे घर चलाएगी, तो अच्छा हो लक्ष्मीपति नारायण आपका दोस्त दोनों संदीपनि मुनि के छात्र थे कृष्ण और सुदामा, संदीपनि मुनि के दो शिष्य थे, तो जाओ कृष्ण से कुछ मांग लो, लक्ष्मीपति के पास कोई अभाव नहीं है। तो सुदामा विप्र गए थे और भगवान कृष्ण के पास द्वारका में, और वहां जाके भगवान श्री कृष्ण की संगति वापस बहुत सालों के बाद उनकी संगति प्राप्त करके इतना प्रसन्न हुए सुदामा कि बिल्कुल भूल गया था पैसा मांगना, जो उनकी पत्नी उनको द्वारका भेजे वो पैसा मांगने के लिए, परंतु सुदामा विप्र का विशुद्ध मन में पैसा की याचना बिल्कुल नहीं थी और प्रेम भक्ति से प्रभावित होने से तो पूरा भूल किए थे कि पैसा लाने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि वो रीति थी कि ब्राह्मणों का अधिकार था राजाओं से कुछ धन मांगना। तो आजकल हम देखते हैं ब्राह्मण अगर हम हरिद्वार वृंदावन ये सब जगह पुरी ये सब जगह जाते हैं तो ब्राह्मणों तो सब लोग से, तो राजाओं से नहीं सब आम लोग से पैसा मांगते हैं, तो कुछ विद्या नहीं देते है और ये सब ब्राह्मणों का कुछ सदाचार भी नहीं है। और लेकिन दिन भर पैसा मांगने रहते हैं तो ब्राह्मणों की रीति है, तो दिन में अधिक से अधिक 5-6 जन से भिक्षा मांगना और दिन भर लोगों से पैसा लाने वो ठीक नहीं है। तो सुदामा विप्र भगवान श्री कृष्ण के पास जाके बहुत प्रेम से प्रसन्न हुए और वापस आए थे और वापस आना की यात्रा में सोच रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण इतने दयाल है कि मेरी दरिद्र अवस्था प्रत्यक्ष से लक्ष्य करके भी मुझको कुछ भी धन नहीं दिया। ये उनकी दया है, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि मैं भौतिक धन प्राप्त होता तो मेरा अहंकार होता और उससे मेरी भक्ति समाप्त हो सकता। तो वापस जाके घर देखा कि वो जिसमें उनकी सुदामा विप्र की छोटी कुटी थी, तो अभी एक महान राजमहल है और उनकी पत्नी तो वो सुदामा को बोली कि ये आपका दोस्त कृष्ण का उपहार है, तो ये सब बनाया हमको, राज प्रसाद दिए थे और हमारे बहुत नौकर भी है और असंख्य धन है। तो वो सुदामा विप्र जो बहुत ही दरिद्र थे तो अभी बहुत धनी बन गए हैं लक्ष्मीपति नारायण भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। तो फिर भी इतना धन के बीच में होते हुए भी तो अनहंकारी थे और सब धन जो मिले तो सब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चन और महोत्सव पालन करना। तो ऐसे इनका जीवन व्यतीत किए थे। तो इस प्रकार भगवान के भक्तों दरिद्र हो सकते या धनी हो सकते। धनी राजाओं इतिहास में बहुत राजागण भी थे जो बहुत शुरुआत से धनी थे, परंतु परम भगवत थे। राजर्षि, ये शब्द श्रीमद् भागवत में बार बार आते हैं, राजर्षि। तो राजर्षि युधिष्ठिर महाराज राजर्षि थे, परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, ययाति महाराज, सब राजर्षि थे। तो बहुत बड़ा धनी होते हुए भी और उनका 500 रुपया जुर्माना। तो वे अनासक्त है। भरत महाराज का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। तो पूरा दुनिया का सम्राट थे, तो फिर भी सब कुछ छोड़ दिया और जंगल गए थे त्यागी जीवन बिताने के लिए, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने के लिए। तो ये भारत का इतिहास है। तो कौन किसके पास राजनैतिक सत्ता था, ये भारत का मुख्य इतिहास नहीं। तो पूर्व काल में चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दो शाखा में क्षत्रियों उपस्थित थे और उनके पास सत्ता था। ये धीरे धीरे वो सब विदेश से मुसलमानों का आक्रमण था और धीरे धीरे तो भारत तो लगभग मुसलमानों का हाथ में आया था। वो मुसलमानों के पश्चात ब्रिटिश आए थे और अभी भारत की राजनैतिक स्वतंत्रता है। तो ये भौतिक राजनैतिक इतिहास है, परंतु भारत का वास्तव इतिहास है आध्यात्मिक। भारतीय संस्कृति में ये विचार मुख्य है कि भौतिक विकास से आध्यात्मिक विकास का स्थान और बहुत बड़ा है, क्योंकि आज का राजा कल का कुत्ता हो सकते हैं, लेकिन जो राजा या दरिद्र तो जो भी अवस्था में हम हो, यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हम भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे। यंग यंग वापी स्वयं भाव, हम ये श्लोक बोला कि जो स्मरण, जो विषय पर हम स्मरण करते हैं मृत्यु का काल में, उसके अनुसार हमारा अगला जन्म बनाना होगा। इसका प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और की बोले, अंत काले क्षमामेव स्मरण मुक्त कलेवरम। नेक्स्ट लाइन, या प्रयाति समद्भावम। तो अंतिम काल में जो मुझको स्मरण करते हैं वे मेरे पास आते हैं। तो बहुत नेताओं आते हैं जाते हैं, और जो बड़ा आदमी था कुछ दिन के पहले, आज वो आदमी का याद कोई नहीं करते। जैसे कुछ सालों के पहले देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर, भारत का प्रधानमंत्री था, और दूसरा चंद्रशेखर और ऐसा, लेकिन आज का किसी का याद भी नहीं है। ये छोटे का चंद्रशेखर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्या जरूरत है। कुछ दिन राज सिंहासन पर बैठ रहा था तो अभी नहीं है, दूसरा आदमी आया है। तो ऐसे ही बहुत लोग आते जाते हैं और बहुत बकवास बोलते हैं, फिर मर जाते हैं और कोई उनका याद नहीं करते। परंतु भगवान श्री कृष्ण और व्यासदेव, चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ये सब धार्मिक नेताओं जो हमको दिए थे वो अमर है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान ही है और व्यासदेव नारायण का अवतार है। वेद व्यास हमको वेद शास्त्र दिए थे। वास्तव में ये वेद शास्त्र भगवान नारायण का प्रदान है। ये वेद शास्त्र भगवान नारायण का श्वास के साथ नारायण से आते हैं, और इस पृथ्वी में कलयुग के पहले कलि हत बुद्धिहीन जग्र प्रिय पतित जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान वेदव्यास सब वैदिक शास्त्र संकलन किया, संपादन किया, और वेद पुराण महाभारत इत्यादि लेखने के रूप में हमको दिए थे। तो सब आचार्य, वास्तव आचार्य वेदव्यास के शिष्य, उपशिष्य, प्रशिष्य होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं हमको दिए थे भगवद गीता और वेद व्यास समस्त शास्त्र जो हमको दिए थे, और विशेषकर वैष्णवाचार्यों जो हमको भक्ति प्रकाश दिए थे, उनका प्रदान वो अमर है। तो कुछ दिन के पहले देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे और अभी किसी का याद में नहीं है, लेकिन भगवान कृष्णा 5000 वर्षों के पहले जो हमको दिए थे, तो आज तक उसका महत्व है। हर रोज लोग अखबार पढ़ते हैं, गुजरात समाचार, संदेश और क्या है, नवभारत टाइम्स, गुजरात मित्र इत्यादि, ये सब दिव्या भास्कर और क्या क्या है, ऐसे है। तो सुबह का समय हम पढ़ते हैं और दोपहर हम उसमें पकौड़ी रखते हैं, पकौड़ी रसोई करते हैं और दिव्या भास्कर पर रखते हैं। और ऐसे है तो हॉट लॉरी से लोग पकौड़ी लेते हैं और उसमें दिव्या भास्कर, उसमें कुछ 10 दिन के पहले का न्यूज है और पकौड़ी खाने के साथ 10 दिन जूना का न्यूज पढ़ते हैं। ये टेनिस मैच का कैसे हुआ ऑस्ट्रेलिया में, या क्रिकेट मैच, तो ऐसे ही वो आज का न्यूज तो कल ऑलरेडी या आज भी ऑलरेडी उसमें कुछ रास नहीं है, जूना हो गया। लेकिन भगवद गीता सदैव ताजा रहता है क्योंकि ये परम सत्य ज्ञान है। इस भौतिक जगत में वो रास जो है वो सही रास नहीं है, वो खेरीनु रास जो गुजरात में प्रसिद्ध है वो कुछ नहीं है, वैकुंठ में वो रास जो मिलते है वो उससे और बहुत मीठा है। तो रासमय होना चाहिए, तो जितने भी आप खेरीनु रास खाते है और वाडी लाल आइसक्रीम खाते है तो आप नहीं जानते तो वास्तव रास क्या है। वास्तव रास है वो कृष्ण भक्ति प्रेम रास जो सदैव उज्जवल होते हैं, जो सदैव हमको संतुष्ट करते हैं, जो आत्मा का वास्तव धन है। तो ये भक्ति रास प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है और इस जीवन में यदि हम कृष्ण भक्ति अभ्यास करेंगे, यदि हम हरि कृष्ण महामंत्र यज्ञ करने से कृष्ण भक्ति साधना करते हैं, जिसका फल है कि मन में भगवान कृष्ण का स्मरण सदैव आते है, इसका फल होगा कि मृत्यु का समय हम भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे और उनके धाम जाएंगे और वहां पर सदैव हम आध्यात्मिक चिन्मय रूप में भगवान श्री कृष्ण की रसमय सेवा करेंगे। नहीं तो हम शायद कुत्ता या सांप या अनु या पैर या पक्षी के रूप में वापस आएगा, लेकिन वापस आना पड़ेगा। जो शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं वो 84 लाख प्रकार के जीव जाति में एक रूप में आएगा और उसके बाद दूसरा रूप। अगला जन्म यदि कुत्ता का हो तो उसके बाद बिल्ली होगा, उसके बाद कीट होगा, उसके बाद कृमि होगा और 8 लाख जीव जाति में प्रवेश करने के पश्चात फिर हम मनुष्य जन्म मिलते हैं। और उसमें यदि हम केवल काम क्रोध लोभ परायण होते हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो ये सब बात का सारांश है, हरे कृष्ण कहो और सुखी रहो और अंतिम काल में भगवान कृष्ण का स्मरण करो। हरे कृष्ण। ऑलराइट। किसी का प्रश्न हो? आपका प्रश्न। कुरुक्षेत्र तो रण मैदान का स्थल था, तो वहां ऐसा कौन सा धार्मिक कार्य हुआ था कि उसको धर्म क्षेत्र नाम दिया गया? कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र। तो कुरु महाराज उनका नाम के अनुसार स्थान का नाम कुरुक्षेत्र है। तो कुरु महाराज बहुत पुण्यशाली राजा थे जो वहां पर बहुत यज्ञ संपादन किए थे और उससे वो पूरा क्षेत्र पुण्यशाली हो गया है, इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध है।